Ada rembulan datari ngancani ati kang sepi, gawe ngambara rasa angen iki. Angenku iki tanda yakti tresno ing ati koyo bulan mene padang ing wengi. Tak simpen ada rembulan.